49 zł. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, czwartek, 19 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Sejm ma się zająć projektem ustaw sądowych autorstwa grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Trump mówi, że zastosowana wobec niego procedura impeachmentu jest nielegalna. Najstarsze Polskie Muzeum Czartoryskich w Krakowie po remoncie będzie dziś otwarte. Właśnie teraz zbiera się Prezydium Sejmu, które zdecyduje, czy posłowie zajmą się projektem ustaw sądowych autorstwa grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Propozycje wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania polityczne i kwestionowanie statusu innych sędziów. Jak mówił w salonie politycznym Trójki wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, tymi ustawami Prawo i Sprawiedliwość chce zapobiec samowoli sędziów i dezorganizacji systemu sądowniczego. Jest to ustawa, która porządkuje nasz system, uniemożliwiając właśnie sędziom kwestionowanie wyroków sędziów wybranych przez KRS. To jest, jak to bardzo słusznie powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, wysadzenie w powietrze całego naszego systemu sądowniczego. Więc my musimy dbać o to, aby w Polsce był porządek. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której wyroki będą kwestionowane. A wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski zapowiedział, że jego partia zaproponuje okrągły stół, który ma wypracować ustawę dotyczącą wymiaru sprawiedliwości. Jak mówił w Polskim Radiu 24, do rozmów mają zostać zaproszone 3 grupy. Przedstawiciele partii rządzącej i 3 posłów, którzy są autorami tego projektu. Druga strona to przedstawiciele sędziów, mam tutaj na myśli organizacje samorządowe sędziów, ale także korporacje prawnicze, takie jak Naczelna Rada Adwokacka chociażby, czy Polski Związek Prawników. I po trzeciej stronie chciałbym, aby znaleźli się eksperci. Mam tutaj na myśli głównie dziekanów Wydziału Prawa. PSL chce zorganizować okrągły stół w Sejmie 7 stycznia. W MSWiA trwają prace nad rozwiązaniami, które mają zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków na drogach. Informacje na ten temat przedstawił w Sejmie szef resortu Mariusz Kamiński oraz jego zastępca Maciej Wąsik, który podkreślał, że chodzi m.in. o bezwzględne pierwszeństwo pieszego zbliżającego się do przejścia. Projektujemy zmiany w prawie o ruchu drogowym w taki sposób, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, chociażby bezpieczeństwo pieszych, w szczególności na pasach, na potocznej zebrze, czyli zapewniając absolutne pierwszeństwo pieszego zbliżającego się do przejścia przed nadjeżdżającym samochodem. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, 85% kierowców przekracza dozwoloną prędkość, zbliżając się do przejść dla pieszych. Donald Trump kolejny raz komentuje impeachment. Mówi, że zastosowana wobec niego procedura jest nielegalna. Izba Reprezentantów amerykańskiego kongresu postawiła wczoraj prezydenta w stan oskarżenia pod zarzutem nadużycia władzy i utrudniania śledztwa. Podczas wieczoru w Michigan Trump zarzucił demokratom łamanie konstytucji i stwierdził, że ta sytuacja obróci się przeciwko nim. Marek Wałkuski. Merry Christmas, Michigan. Przemawiając do tysięcy swoich zwolenników, prezydent Donald Trump bagatelizował postawienie mu przez Izbę Reprezentantów formalnych zarzutów w procedurze impeachmentu. Nie czuję się, jakbym został poddany impeachmentowi, żartował Donald Trump. Prezydent wyraził przekonanie, że impeachment podyktowany jest wyłącznie względami politycznymi. Poprzez dzisiejszy nielegalny, niekonstytucyjny i partyjniacki impeachment demokraci pokazują pogardę dla amerykańskich wyborców. Donald Trump wskazał na rosnące poparcie dla niego w sondażach. Ten bezprawny, partyjny impeachment jest samobójczy dla partii demokratycznej. Prezydent USA wezwał demokratów, by zajęli się realnymi problemami Amerykanów. Podczas gdy demokraci mają obsesję na punkcie impeachmentu, my zajmujemy się tworzeniem miejsc pracy. Mówił amerykański prezydent do mieszkańców stanu Michigan. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po prawie 10 latach najstarsze Polskie Muzeum Czartoryskich w Krakowie znów będzie można zwiedzać. W wyremontowanym pałacu od jutra prezentowana będzie kolekcja książąt czartoryskich. Na wystawę wróciły obrazy Leonarda da Vinci, Rembrandta, ale także akt hołdu pruskiego czy kronika Jana Długosza. Paweł Pawlica. Na wystawę trafiło 1500 obiektów. 800 z nich przeszło wcześniej gruntowną konserwację. Przestrzeń wystawiennicza po remoncie jest o 1/3 większa. To w sumie 12 sal. Dzięki temu muzeum zostało, można powiedzieć, logicznie rozplanowane. Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Pałac zyskał między innymi przeszklony dach nad dziedzińcem oraz szklaną kładkę nad nim. W osobnym, najpilniej strzeżonym pomieszczeniu będzie prezentowany najcenniejszy obraz w polskich zbiorach – Dama z gronostajem Leonarda da Vinci. Mamy do czynienia z obrazem eksponowanym w najbardziej rozbudowanej i najbardziej bezpiecznej, specjalnie zaprojektowanej dla tego obrazu wielkiej gablocie. Remont w pałacu trwał od 2010 roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Iście piłkarski wieczór za nami. Grali i w Hiszpanii, i we Włoszech, i w Niemczech, i nawet w Katarze. Po kolei w hiszpańskiej La Liga doszło do starcia gigantów, które ostatecznie było jedynie wydmuszką tego, czego oczekiwaliśmy. W słynnym El Clasico Barcelona 0-0 zremisowała z Realem Madryt. W Serie A z kolei bardzo ważne zwycięstwo w Genui Juventusu. Stara dama wygrała 2-1 z Sampdorią i odskoczyła na 3 punkty w tabeli Interowi. Nerazzurri mają jednak jedno spotkanie rozegrane mniej. W Bundeslidze zwycięstwo Bayernu 3-1 z Freiburgiem i gol 19 w sezonie, a 221 w lidze Roberta Lewandowskiego goni Gerda Millera w klasyfikacji wszechczasów, ale czy dogoni? Sporo brakuje, dokładnie 144 gole. No jeżeli będzie strzelał regularnie po 25-30 bramek w tej Bundeslidze i z tego co kojarzę, to chyba Robert się wypowiedział jakiś czas temu, że jeszcze chciałby około 5-6 lat pograć, no to jeżeli tak byśmy policzyli, no to te 100-kilkanaście bramek by strzelił. Ale oczywiście no to jest tutaj dywagacje, żarty, ale myślę, że to, że Robert jest tak wysoko w kategorii, w historii strzelców Bundesligi, no to już jest nie lada wyczyn i no nie od dziś wiemy, że on pisze historię piłki nożnej, najmniej polskiej piłki nożnej, a teraz się też okazuje, że niemiecki. Mówił były piłkarz Artur Wichniarek. I jeszcze jeden wątek piłkarski, tym razem z Kataru. W Dausze trwają klubowe mistrzostwa świata. W drugim półfinale Liverpool, czyli zwycięzca Ligi Mistrzów, pokonał najlepszy zespół strefy CONCACAF CF Monterrey 2-1 z Meksyku. O trofeum de Reds zagrają z Flamengo Rio de Janeiro. Sporo też siatkarskiego grania w Europie. W Lidze Mistrzów żadnych szans z VfB Friedrichshafen nie dała Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski wygrali 3-0 i pewnie prowadzą w grupie. Dobrze też spisali się siatkarze Aluronu CMC Zawiercie. Wygrali 3-2 z Heberen Pazardzik, a że wygrali z Bułgarami po raz drugi, bo wcześniej 3-0, awansowali do 1/8 rozgrywek. A w siatkówce pań porażka Grota Budowlanych w Lidze Mistrzyń 0-3 z tureckim Eczacıbaşı Stambuł, ale też zwycięstwo deweloperu Skyres Rzeszów w dwumeczu z Milus zadecydował złoty set, którego wygrały siatkarki Stefana Antigi. Kapitan Jelena Blagojewicz tak podsumowała środowy występ. Jestem dumna na dziewczynę, dlatego że grać tutaj 3-2, wygrać płatnego seta jest ciężko, naprawdę. Kibice i wszystka ta taka atmosfera, która się zrobiła, pokazałyśmy, co jest zespół, jak zespół gra i każda dziewczyna, która chodziła na boisko, że zasługuje grać. No to bardzo się cieszę, gratulacje z wszystkim dziewczynami, naprawdę to jest mega, mega, mega krok dla nasz klub, to jest nasza nagroda. Na koniec koszykówka też w wydaniu europejskim. Anwil Włocławek wygrał z hiszpańskim San Pablo Burgos 100-90 w meczu 9. kolejki Ligi Mistrzów FIBA. Gorzej radziły sobie inne nasze zespoły. Przegrała i męska, i żeńska Arka, odpowiednio w Pucharze Europy i Eurolidze. Przegrały też koszykarki Artego Bydgoszcz w Pucharze Europy. Znów o sporcie po 17 opowie Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Najwięcej słońca będzie na Śląsku. Termometry pokażą w Augustowie 3 stopnie, w Trójmieście 5, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie 7, we Wrocławiu i Katowicach 10, w Rzeszowie 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Na przykład kupując w MediaMarkt Powerbank o pojemności 10 000 mAh. Zapłacisz 89 zł i 90 groszy. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ewa, próbowała świątecznego sernika cioci Kazi i latte ze spienionym mlekiem. Mówię ci, pycha. Nie, bo wiesz, ja... Jesteś na diecie? Nie, mój organizm coraz gorzej trawi laktozę. Ewa, i ty to tolerujesz? Przecież wystarczy sięgnąć po LactoControl. Specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Zażywasz jedną tabletkę LactoControl przed posiłkiem i bez problemu możesz jeść to, co lubisz. LactoControl? Tak, i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Zrób coś wreszcie dla siebie. Dobrze, kupię Dobre Rady z praktycznym kalendarzykiem na nowy rok. Dobre Rady, z nami łatwiej żyć. Wreszcie nie zapomnisz o moich urodzinach.

Tak to zostało wymyślone, że wielkie płyty rozpoczynają często wielkie utwory, a czasem skromne audycje także rozpoczynają wielkie piosenki. I tak właśnie jest w przypadku tej kompozycji Like a Prayer, która zaczynała czwartą płytę Madonny, tak właśnie zatytułowaną, wydaną w 1989 roku. I tak rozpoczyna się nasze czwartkowe spotkanie w do południa. Ten 1989 rok nieprzypadkowo. Dziś nasze ostatnie takie w tym roku spotkanie, ponieważ za tydzień spotkamy się również w paśmie do południa między 9 a 12, ale to będzie bardzo szczególna audycja i jeszcze dziś o tym opowiem. A takie nasze typowe, zwyczajne, cotygodniowe spotkania dziś zamykamy, jeśli chodzi o rok 2019 i w związku z tym postanowiłam dziś pomachać na do usłyszenia wszystkim płytom, które w tym roku, wielu płytom, wszystkim nie byłabym w stanie, wielu płytom, które w tym roku obchodziły swoje okrągłe urodziny. An underwater guy who controlled the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. Monkey Gone to Heaven, Doolittle, drugi album zespołu Pixies, 89 rok. Przychodzą już pierwsze listy, pierwsze tańce przy Madonnie już były tego poranka. anna.gacek@polskieradio.pl, to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Same as me, we see things I'll never see.

Informator ekonomiczny. W studiu Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy od dobrych wiadomości dla przedsiębiorców. Senat poparł nowelizację ustawy o małym ZUS-ie. Dzięki nowym przepisom prawo do niższych składek ZUS dla małych firm może objąć nawet 320 tysięcy przedsiębiorców. Wcześniej z tak zwanego małego ZUS-u mogli korzystać przedsiębiorcy około 60 tysięcy. No i teraz wystarczy mieć przychód miesięczny do 10 tysięcy złotych. Nawet taką wdzięczną nazwę ma ta nowelizacja ustawy, to jest mały ZUS plus. No to czy ma same plusy, czy ma też minusy? No, dla tych, którzy będą mogli z niego korzystać, na pewno ma plusy, no bo to oznacza, że co miesiąc zaoszczędzą sobie te kilkaset złotych na składkę. Na składkę teraz, ale powiedzmy sobie, będą też mieli... Tak jest i o tym należy pamiętać, że konsekwencją niskich składek, jeśli oczywiście nic się nie zmieni w systemie, to będzie to, że te emerytury później będą niższe, bo one są uzależnione od tego, ile sobie uzbieramy. To też, że zawsze ja się zastanawiam, widząc tego typu rozwiązania, na ile takie ingerowanie w rynek sztuczny, no bo to jest znowu zupełnie administracyjnie ktoś mówi, że to jest przychód 10 tysięcy złotych. To niczego nie wynika, z żadnych wyliczeń, że po prostu ktoś uznaje, że teraz 10 tysięcy, było 5, teraz będzie 10. No chcemy po prostu wspierać młody biznes, tak? No właśnie, ale pytanie, czy ten młody biznes rzeczywiście takiego wsparcia potrzebuje, bo niech brak przecież głosów, że jeśli ktoś nie jest w stanie tych kilkuset złotych na ZUS zarobić, to może nie powinien się brać za własny biznes. Rozwój sieci 5G może przynieść Polsce wzrost PKB nawet o ponad 60 miliardów złotych w ciągu 8 lat. Niemal 100 tysięcy nowych miejsc pracy, to są wyliczenia firmy doradczej Accenture. Błyskawiczny internet nowej generacji ma umożliwić stworzenie nieznanych dotąd urządzeń, zupełnie zmienić taki internet, jaki znamy dotychczas. No ale pytanie, kto nam stworzy infrastrukturę, za ile? No tak, bo rzeczywiście ten raport jest dość optymistyczny, bo on mówi o ponad 60 miliardach korzyści z 5G, a takie szacunkowe koszty szacowane przez ministra cyfryzacji byłego już mówiły o 20 miliardach złotych kosztów. No więc jeśli rzeczywiście te koszty by były takie, a korzyści trzy razy większe, no to widać, że to byłby dobry interes. Rzeczywiście zapowiada się, że to jest rewolucyjna technologia, bo o co w niej tak naprawdę chodzi? To jest technologia dużo większej przepustowości, czyli krótko mówiąc, w jednym czasie możemy przesyłać więcej danych z dużo większej liczby urządzeń niż jest dzisiaj. Dzięki temu można sobie wyobrazić, że takie rozwiązania jak takie inteligentne miasta, czyli wszystkie systemy zarządzania ruchem, czy autonomiczne pojazdy, czy... Transmisje w czasie rzeczywistym. Dokładnie. To będzie mogło rzeczywiście funkcjonować bez opóźnień, no bo jeśli mówimy o transporcie, no to wiemy, że jakiekolwiek nawet sekundowe opóźnienie groziłoby tragedią. No i kto nam to wybuduje? No oczywiście na świecie ścierają się dwie technologie, chińska i amerykańska. Jest to jedna z... A my wstępnie puszczamy oko do tej amerykańskiej raczej? Myśmy wstępne porozumienie rzeczywiście podpisali jako rząd z amerykańską. Jest spółka powołana, w której są polskie telekomy. No, powoli projekt wchodzi w fazę taką bliżej realizacji. No pytanie, czy w 2028 roku, bo o takim czasie mówi ten raport, będziemy już rzeczywiście na poważnie mówić o tej technologii? No, w 2020 ma być w jednej dużej aglomeracji według planów, więc... A więc raczej tak. Więc jeśli będzie w 2020 w jednej, to do 2028 może być w wielu. 4% polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych stanowi, uwaga, seria gier Wiedźmin, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Dziennik dodaje, że w 2020 roku to może być najlepszy w historii branży. No mi się kojarzą jabłka, kurczaki, tak myślę, z naszym eksportem. Krótko mówiąc, państwo, kraj rolniczy, coś się zmienia? No zmienia się i to zmienia się jeszcze w takim kierunku, w którym każdy sobie życzy, bo rzeczywiście do tej pory eksport nasz to były produkty spożywcze, to były też meble, przy czym meble nie pod własnymi markami, więc wiele osób nawet nie wiedziało, że siedzi na krzesłach czy je przy stołach wyprodukowanych w Polsce. No i tak też może być z grami, prawda? Tak, właśnie sobie myślałem o tym, że z tymi grami to trochę tak jest, że z punktu widzenia kupującego ten produkt chyba kompletnie nie ma znaczenia, w jakim kraju ta gra została wytworzona. No jeszcze jakoś do nas przemawia chyba to, że jemy, no nie wiem, ser ze Szwajcarii. Właśnie, w przypadku żywności to skojarzenia właśnie czy z górami, czy z tym powietrzem, ekologią, no wiadomo, ryby ze Skandynawii nam się dobrze kojarzą i tak dalej, a w przypadku gier chyba nie ma to większego znaczenia, natomiast no... Ale zawsze duma jakaś jest, jest prawda? To super, no, że mamy na giełdzie już dobre ponad 20 spółek, które zajmują się tworzeniem gier, jest mnóstwo studiów deweloperskich, co więcej osób pracuje w tym sektorze, no bardzo fajnie, no trzeba kibicować i trzymać kciuki, bo to jest coś, czego możemy być dumni w przyszłości. 5229 zł i 44 grosze. Tyle wyniosła średnia płaca w listopadzie. Według Głównego Urzędu Statystycznego była wyższa o 5,3% w porównaniu z tym samym miesiącem rok temu. No ale jeszcze w połowie roku, jak sobie przypomnimy, to było około 7%. Wynagrodzenia więc hamują według GUS-u, a zatrudnienie cały czas rośnie. Co się dzieje? No, rzeczywiście ten wzrost znacznie wyhamował, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy inflację na poziomie 2,6, to ten wzrost 5,3 już wcale nie jest taki duży. Taki duży. Co się stało? No, powodów może być kilka. Po pierwsze, jednak jest wiele sygnałów pogarszających się perspektyw gospodarczych na przyszły rok, co może powodować, że każdy pracodawca mówi, no hola hola, to może ja chwilę tutaj nie będę szalał z tymi podwyżkami. No nie tyle tniemy koszty, bo to pamiętajmy, zwolniła dynamika, czyli po prostu przestały rosnąć te pensje. Pamiętajmy też, że w tej chwili weszły w życie PPK, co oznacza, że wszyscy duzi pracodawcy siłą rzeczy z mocy ustawy muszą myśmy już zapłacili wypłacać więcej, więc oni jakby de facto oni odczuli podwyżkę, nie odczuli pracownik, tak. Bo te pieniądze wędrują na konta na emerytalne. Natomiast z punktu widzenia firmy ten wzrost był. No i jeszcze pewnie wstrzymujemy oddech przed nowym rokiem, kiedy będzie trzeba podnieść płacę, bo tak mówi ustawa. Tak jest. No i płaca minimalna dokładnie to może być kolejny powód. Wszyscy wiedzą, jak ona wpłynie. Jeśli płaca minimalna rośnie, to rosną też wszystkich innych zarobki. No bo jeśli ktoś zarabiał troszkę ponad płacę minimalną, to dalej będzie chciał zarabiać trochę więcej. Więc no jest kilka czynników, które powoduje, że ten wzrost można tłumaczyć, ale chyba na razie bym zakładał, że to jest tylko przejściowe wyhamowanie. Pan redaktor już jest po małej czarnej? O, jeszcze niestety nie. Mam nadzieję, że nie słychać. No, a kawa zdrożeje, proszę pana, to warto pić póki tania. Tylko w grudniu w Londynie cena rośnie o ponad 12%, czytam na money.pl. W skali roku to już podwyżki rzędu 30%. Czas się przerzucić na zieloną herbatę może? To tak. Na szczęście nie odczuwamy natychmiast tych podwyżek. To jeszcze nie jest tak, że wchodzimy do kawiarni, a tam 12% podwyżki. Tak, rzeczywiście cena kawy rośnie na światowych rynkach mniej więcej od października. Ma to związek z tym, że farmerzy w Brazylii, kto jest głównym producentem, zmniejszyli po prostu produkcję ich, tego surowca. No siłą rzeczy zawsze gra popytu i podaży powoduje, że w takiej sytuacji cena rośnie. Natomiast no spokojnie, wpływ tego, jak się zmienia cena na rynkach światowych na cenę w kawiarni jest bardzo, bardzo niewielki, więc tutaj spokojnie jakichś podwyżek i zapasów chyba nie należy robić. No to zostaliśmy uspokojeni. Idziemy z panem redaktorem na kawę. Grzegorz Nawacki, Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy. Pozdrawiam. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze by pan nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Ja może sobie to zapowiedź jeszcze raz, zagramy innego Serża. Nie, w żadnym wypadku, pozdrawiamy Garu, ale Serża jeszcze bardziej. No ale nie mówię nieprawdy, gdzieś ta postać pojawia się w ostatnim czasie. Oczywiście tak, historię, którą Anna opowiedziała mi kilka dni temu, ta historia sprawiła, że miałem ciarki od uszu po sam spód buta. No to muszą państwo wiedzieć, że kiedy w moim otoczeniu pojawia się temat Serża i Jane, to ja natychmiast muszę rzucić jakąś anegdotę. Wybrałam jedną z piękniejszych, miłosnych, ale też jakoś tragicznych i smutnych w tym wszystkim, bo takie są pewnie najpiękniejsze. No my dzisiaj spotykamy się z powodów zdecydowanie wesołych. Po pierwsze, fantastyczny rok za tobą, bo kończy się powoli, także w kontekście programu trzeciego, listy przebojów. Tak, to było porażająco przyjemne. Czy masz takie poczucie, że te smaki i zapachy to jest taki utwór na przykład na koncertach teraz, że ty już masz przebój? Trochę nieskromnie mówiąc tak. I no i to jest tak jak powiedziałem, no bardzo dziwne uczucie, pomieszanie przyjemności, ekscytacji z jakimś takim lekkim przerażeniem, ale no takich uczuć chcemy chyba. Jesteśmy głodni takich głasków. No właśnie. Głodne dusze, tak a propos głodu. Dobrze pamiętam, że ta płyta jest dedykowana głodnym duszom? Bardzo dobrze pamiętasz, tak. Co kim są głodne dusze? Głodne dusze to jesteśmy w zasadzie my wszyscy. Ja mogę mówić tylko o sobie i o najbliższych, natomiast no to są te osoby, które gdzieś tam nie mogą znaleźć lub też znalazły i gdzieś gubią się. No, trudno tak jednym zdaniem określić, ale kto wie, to wie, o co chodzi. Domyślam się, że Gainsbourg mógł być głodną duszą. Oj, on był pasibrzuchem, chyba był królem tych głodnych dusz. Był patronem głodnych. Tak. Patronem głodnych dusz. A na przykład myślisz, że byłoby gdzieś w skali twoich zainteresowań na przykład skowerowanie kiedyś jednego z jego utworów? Ja mam problem z skowerowaniem, bo uważam, że gdzieś, jeżeli już utwór powstał, to nie powinno się go. Trochę to jest takie słabe z mojej strony, bo brałem się za covery i czy to na męskim graniu, czy to w innych układach. Natomiast no, gdzieś trudno mi znaleźć godnego zastępcę. Jeszcze nie słyszałem wersji, która by pokonała tego mistrza. Natomiast jeżeli by to przetłumaczyć, bo u mnie jest to bariera jednak językowa, chociaż może po francusku bym spróbował coś. Jeszcze tak się rozmarzyłam, że Serge to oczywiście nie tylko duet z Jane, ale z wieloma kobietami, więc Iwona byłaby twoją tutaj właśnie. Tak. Wiesz co, kolejny bardzo trafiony pomysł z twojej strony. Będzie o czym myśleć w 2020 roku, w kontekście którego to roku my się właśnie teraz na antenie spotykamy, ponieważ no, fantastyczna kolejna wiadomość z twojego świata. Dzisiaj ogłaszamy to właśnie tutaj do południa. Tak, ogłaszamy to, że mamy możliwość, szczęście i wielką radość, którą chcieliśmy się podzielić z wami wszystkimi, że będziemy grali w miejscu legendarnym, czyli w Stodole Warszawskiej 16 kwietnia. No właśnie, Król w warszawskiej Stodole. To będzie chyba największa przestrzeń, w której do tej pory w Warszawie grałeś, ty jako ty, swój koncert. Na pewno, ja nawet jeszcze chyba nigdy nie byłem w tej przestrzeni. Byłem w tej mniejszej sali, open coś tam. Open stage, tak. Tak, natomiast no jest to ekscytująco, przerażające, ale tak, zrobimy to, bo lubimy wyzwania. No pewnie, że zrobicie i domyślam się, że będzie świetnie. A czy ty byłeś w Stodole jako uczestnik koncertu na jakimś? Nie, jestem taki mało koncertowy i na niewielu koncertach byłem oprócz swoich. To jest może słabe uczucie, słabe to co mówię, natomiast gdzieś tam przeraża mnie ta ilość ludzi, masowość, natomiast bardzo lubię oglądać koncerty na YouTubie. Okej, okay, tego o tobie nie wiedziałam. Nie, to jak wejdziesz do stodoły i zobaczysz na przykład galerię zdjęć tego, kto tam wystąpił. O, pan Marek za szybą. Błażej się obrócił, pomachali sobie. Dzień dobry. Dzień dobry, właśnie. Jak zobaczysz galerię zdjęć, kto tam wystąpił i pomyślisz sobie, że ty też tam, to będzie mocne. Spróbujemy i chcemy tę moc przyjąć. 16 kwietnia koncert w warszawskiej Stodole. W Warszawie grałeś także w niedzielę. Byłeś gościem WW w Palladium. Tak. i było to fantastyczne i WW zagrało z tobą do domu, wspólnie z tobą, czyli twój utwór. Tak, to wielki zaszczyt, ponieważ nie to, że zostałem zaproszony, żeby uczestniczyć razem z Wojtkiem i ekipą w wykonaniu ich utworu, ale też miałem możliwość usłyszenia swojego utworu granego przez WW i tak jakby współtworzyliśmy go na nowo, bo aranżacja była też specjalna i mega uczucie. Kiedy to się narodziło i zdarzyło, że ty dołączysz do WW właśnie w ten sposób, że zagracie wspólnie? Pierwszy raz, to nie był pierwszy raz nasz, ponieważ wcześniej spotkaliśmy się w Opolu z okazji koncertu takiego, trudno nazwać mi to koncert, po prostu to było takie wydarzenie i takie spotkanie, bo i była tam Monika Brodka i Anna Maria Jopek i ojejku, kilka innych, o których zapomniałem i przepraszam, natomiast to był taki specjalny koncert Wojtka Waglewskiego, gdzie zostałem zaproszony, poproszony i wtedy to się zaczęło. No właśnie, no to wiesz, jeśli się zaczęło, domyślam się, że może trwać. A niech trwa. No i ten booking Błażeja Króla na 2020 to takie nieładne słowo, ale określa właśnie rezerwowanie kolejnych dat koncertów, to może być poważna sprawa za chwilę. Miejmy nadzieję, że nie będzie za poważnie, natomiast tak, szykujemy się na coś dużego i jesteśmy gotowi przyjąć to działo, tę moc godnie. No a czy my jesteśmy gotowi na nowego singla z płyty Nieumiarkowania? Oczywiście, że tak. Co to będzie, powiedz? Kolejny singiel i mam nadzieję wraz z wideo już na początku roku, myślę, że w lutym, to utwór pierwszy i ostatni. Powiesz o nim coś więcej, bo go za chwilę posłuchamy? Nie, poczekam na jakieś komentarze lepiej pod utworem, bo ja kolejny raz łapię się na tym, że nie potrafię i nie umiem i nie za bardzo wiem, co powiedzieć na temat swoich utworów. Dobrze, to Państwo mogą pisać, komentować, kiedy już będzie czas. Oczywiście będzie można także głosować na liście przebojów Trójki, ale to ty się tak cały czas myślę o tych koncertach, na które nie chodzisz, ale to tak na takim męskim, gdzie jest bardzo dużo ludzi, to tak ciężko ci musi być to. Kiedy staję na scenie, to się momentalnie zmienia, ale kiedy jestem pod sceną, to jest paraliż i dzisiaj opowiadałaś o koncercie Placebo, na którym prawie nie używałaś nóg, bo było tak ciasno. Ja bym po prostu był sparaliżowany bez tej ciasności. Jakoś nie wiem, za dużo ludzi, za dużo, nie wiem, bodźców, za dużo atomów dookoła, nie wiem jak to nazwać, ale jednak wolę tą strefę bezpieczeństwa mieć ciut większą. Czyli rozumiem, że na meczu piłkarskim na przykład też cię nie spotkamy. Kurczę, z piłką to mam tyle wspólnego, co nic. I ze sportem. Nie wiem, chyba że weekendowe tańce to jest mój ulubiony sport ostatnio. Natomiast tak, duże duże skupiska jednak mnie trochę przerażają. Ale to może być kolejne wyzwanie na nowy rok. Pokonać to i wybrać się na jakiś duży, piękny koncert. Na przykład na Nika Cave'a? Na przykład do Nika Cave'a do Portugalii. Cicho! Błażej, to już na koniec pytanie. Boję się go zadać, od razu powiem, ponieważ ja zawsze mam wrażenie, że wszystko jest niekonwencjonalne, jeśli chodzi o ciebie. Czy święta to jest kategoria, która w ogóle istnieje? Oczywiście i jest bardzo ważna. Tak samo jak w moim życiu jest bardzo ważny utwór zespołu. Nic nie mówimy. Dobrze. To jest tajemnica. Ja o tajemnicach tylko w nowym roku. Tak, spotkanie, pomimo tego, że ja święta czy Sylwestra mam co weekend, bo współtworzymy, czy to rodzinnie, czy to z zespołem, taką jakąś dziwną maź, dziwnego takiego gluta, mutanta, który jest po prostu najprzyjemniejszym glutem, który miałem okazję spotkać w swoim życiu. Wiem, że glut to jest sobie określenie, ale jesteśmy taką, nie wiem, zgraną paczką, że święta i emocje dostarczane przez święta mamy przez cały rok, natomiast staram się gdzieś zatrzymać się chyba w tym czasie wyczekiwania. Nie staram się. Nie mamy czasu na zatrzymanie. Błażej. To życzę ci wszystkiego najlepszego w nowym roku i cudownych świąt. Ja tobie, Aniu, życzę zdrowia i pieniędzy i miłości i wszystkiego najlepszego. Błażej Król, do zobaczenia, usłyszenia w nowym roku. Hej, cześć.